you. Now leave flesh. I lied to you for your sex. Dat is de trut. Ga lekker luisteren, lieve luisteraar. Dit is Piet Leegwater op het SOTU Festival op de Green Tribe. Het is hartstikke leuk hier. Kom lekker van de bank af. Check it, check it, check it, check it out now. Check it out, I'll check it out now. Kan ik een check uitschrijven voor een pakje check now? Check it, check it, check it, check it, check it out now. Check it out, I'll check it out now. Ik wil een check uitschrijven voor de pen en een check voor een pakje check now. Check it, check it, check it, check it, check it. Thank you.

Thank you. Not so bad compared for, I mean, and they're as good as Thank you.

Dank u wel allemaal mensen, lieve mensen allemaal hier. Nogmaals dank u wel.